Niespełnione obietnice, na ulicy słowo droższe od pieniędzy. Biznes jest biznes, każdy za czymś pędzi. Ja nie zbiednieję, lamus dużo więcej straci. Kiedyś się odbije, wróci jak na tacy ziom. Kto daje plamę, musi pożegnać szacunek. Było takich paru, obrali zły kierunek. Niby tacy twardzi, niby znali się na rzeczy. Dziś już nie ma ich wśród nas, nikt nie zaprzeczy. Niespełnione obietnice. Nieraz słyszałem kiedyś rap szczery elo ziom. Dziś to z tego snur na siłę lany gniot. To zwykły gniot, jak zawieje zmienia tor. Kij w to i stąd, bij strzałę poszedł won. Niestety boli niespełniona obietnica. Niełatwo jest wybaczać, gdzie ranne są uczucia. Farmazonów słuchać, mam kolejny raz. Kiedyś wierzyłem w to, dzisiaj ty pędź na szaf. Niespełnione obietnice. Niespełnione obietnice. Pomyśl, co chcesz powiedzieć, zanim zaczniesz się jąkać. Unikasz ludzi, których za nic nie chcesz spotkać. Twoje gwarancje wielu brało za pewnik. Ci, co oszukują samych siebie, są naprawdę biedni. Nie czujesz winy, gdy w żyłach syf się toczy. Myślisz, że jesteś inny? Synu, otwórz oczy. Narkotyki i alkohol to codzienność, chleb powszedni. W domu chleb, w bani mętlik, a w duszy śmietnik. Niespełnione obietnice. Niespełnione obietnice. Nie popisały się prezydenciku śmieszny ze swoją siostrą Jarkiem, dla kraju niebezpieczne. Masakra, miazga, zlasowany mózg. Odpuść już waś, sprzątnij po sobie gruz. Z mordy cholewa, co robią obietnice. Pierdolę to, co pierdoli jakiś chłystek. Zaliczył mnie liznę, niech zostanie tam i skiśnie. To jest to, co myślę, oczywiście oczywiste. Niespełnione obietnice. Niespełnione obietnice. Nie jeden się zarzekał, że nie sprzeda się za mało. Paru niepotrzebnie za to w ogóle się brało. Tylko kilku od początku gra w otwarte karty, a niewielu ma to w sercu. Dla was ziomy farci, najważniejszy portfel. Wiem, z czegoś żyć trzeba. W siódmym niebie zapomniałeś o korzeniach. Stop, nie ma tu miejsca dla padaki i masówki. Śmieją się z ciebie nawet dzieciaki z podstawówki. Niespełnione obietnice. Niespełnione obietnice. Lecz sam nie jestem święty, bo w życiu różnie jest. Czasami zawiodłem, chociaż starałem się, wiem. Na dobrych chęciach zbudowane piekło. Nieraz na pewno skoczyło w górę tętno. Pewne jest jedno, słowa obracać w czyn. Nie ma co obiecywać, pustym gadaniem zbyć. Zbudzić nadzieję, a potem z tego kpić. Tak się nie robi, jak z ludźmi chce się żyć, hero.